الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة ياسين اول کی مقاصد ذکر مقصد نبوت چِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او مقصد صداقت قرآن تنزیل العزیز الرحیم ناغی مقاصدو تا دے دے کی بیا روجو کئی ذکا مشرکینو اعتراض کو پیغمبر باندی چې دا قرآن شعر دی تی وای ته یو اعلی شاعر زمونږ دا نه منو چې دا قرآن د الله کتاب دی او تا ته وحی کیږي شعر یې او تویلو نو آیت کې دا غي رد دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ذکر کوي داغه مرتبه ذکر کوي چې شعر هډيري او ناقص شی دی ډېر یو قبیح شی دی چرته ذات او شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چرته شعر ویل دا داغه د مرتبه د نبوت سره داغه د فصاحت او بلاغت سره ډیره منافی خبره ده ذکر شعر په باره کې قران ویلو چې شعرا دروغجن دي وشعراء يتبعهم الغاوون دی پس چې کوم خلق رواني کا غدي ولیدو د دنیا سرکشا د دنیا لوفر چې هغه روان داسې خلق په دی پسې نو چې دی وسحالي اکثرهم الكاذبون دروغ وی بس ټول دروغ حدیث کې مراغلیو نبی علیہ السلام ویلیو لئن یملأ جوف احدکم قیحا خیر من ان یملأ شعرا کستاسو دی او تن گیڑا دوینو زو نڈکشی نو خیر دی علاج اشتے صفائی بوشی خوچی دا شعر نڈکا نشی اگه صفائی نکی گی منطقیان مقدمات و کاذباو تا شعریوی چې دا غیب نس کم دروغ دلیلو نه کنه هغه تینم د شعریوی خېده غیب په دې تصدیق کړي چې دې کې د ریشاو سنشتا د شعر مطلب صحیح د شاعر هغه کې مقصود الفاظي کلی کلی الفاظ عمومي جمع کی بیا لګیای چې دا وو څنګه استعمالومه دې ظفر رحمانا پکار ده نو معنا ول تخیلی جوړي بس سوچ کې لګیای خیال کې زمکه اسمان جوړي غرونه او دریابونه جوړي بارانونه او ځنګلونه جوړي اوسېو لګیای بس ولې غ الفاظ ول اوس معنا کتل غواړي نا کوم دې کسم راضي د شعر دا مقصدی مقصود معنا نه ای مقصود په کې الفاظی الفاظ را جمع کی ډیر ناشنا ناشنا نبی او لمانه د ځانه جوړی دا شعر څومره کتابونه چې دي کده عربي دي او که نور دي نو دا غه مطلبي هغه کې خوان نه ای ټول درو لکه باز خلق کالې مخ کې جوړ کې ویزه کبیا چرته تپوس ما پوس کو مغنی نو آسان به راته کنه نا خوان نه کوي زګی چې تپوس کی او دغه وتو خي وینه زمونږ دانه دی خو مونږ بدل خپل نقشه درکو مالک دې تساجت نیر نشتا دریاب نشتا او پیزار و باسی لده قمقل و خلق و کار دی شاعرانو هم دغسی الفاظ مخکرا جمع کی معنی نی او د قرآن او د کلام فصیح اصول داری چی معنی مخکی بیا رستو الفاظی او المقصودی دعویی خیستا مرادو نئی خیستا مطلبو نئی او داغید پاربیاں مناسب الفاظ دیتا فساحت و بلاغت ہوئی قرآن و سنت تول پدی اصول باندی روان دی چڑیری و عظیم مقصد باو اللہ رب العزت با داغید پارا مناسب بہترین الفاظ اکاتو کاغه د قران عظمت او ترغیب نهم کاغه د قیامت اثبات او کاغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت او مداغید پاره ودا سناشنا الفاظ کاتو د فصاحت او بلاغت نڑک د قران او د سنت انداز دادی او د شعر دغه مطلب دی الله پیغمبر سره شعر مناسب دی او ما علمنا الشعر مون تعلیم نه دی ورکړی پیغمبر ته د شعر جوړولو دا و سره وایو مون تعلیم نه دی ورکړی پیغمبر ته د شعر جوړولو ها شعر به کلوی اسی جوړول نه شو دبل شعر به کله کلوی یا باسه پخلی باندې الفاظ رالو موزون نو خلق بوی دا شعر ده چرته په حنین کې یا په تبوک کې او مقام کې نبی علیہ السلام دا غوته غو سشوي وا دلد بیگڑیر کونو دلد دیر کون دنور و خلقونا ولی دیکیم دا اللہ یو دیر لوی دا وحدانیت دلیلو چی خلق بوئی چی پیغمبران اگی تا دلد نرسی اخو دیر نپاگا با دیر دلد ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام تا پوسل لڑم چاوی چتبی نیولے دیں چلڑم اپرو تو نمی پسینا لاس کے خودو دا کپڑو دا پاس امی لاس نشو ٹنگو لے نما اوې د خلې نه مې وخاتو چې ما شد ما ما شد ما سمره سخت ته بدا وي نبی له سلام وي چې چونګه زمونږ مرتبه اوچته ده نو دا چې زمونږ لپاره سختوم ډیري ولی حساب قدر جوسا عرب وي دا طالبانو یې حساب قدر جوسا چې سمره شان لوی نو دمره بازار باندې زمې ختونه ډیر راځي الانبیاء اشد البلائی الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت ابتلاگان امتحان په پیغمبرانو راولی تاسو ورپسې مرتبه په مرتبه هغه ګوته ته کاتو او دا الفاظ یې وی چې هل انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت ته یو ګوته کنه وینې شوی خدای الله په لار کې تا تکلیف او رسید کنه ولې دل خلق وی شعر شعر نه وی دا د خپل الفاظ را لداس کله کله الفاظ دا سره شی موزون او مقفا دا شعر نه وی تکه موږ د شعر مطلب وی چې اولږي الفاظ جوړ کی بیا ول معنا جوړ نبی علیہ السلام دغه فکر نو کړي هغه خدغه سي بداحتن وی او چې د بل شعر به وین روان به کو دغه یو شاعر شعر ویلو چې کفش بو والاسلام للمرء ناهيا کافی دې بډاواله او اسلام دې او سړی دې پارا عبرت او من کون کې د ګنانا د دوسری نبی اسلام سووي په کفا بالاسلام والشيب للمرء ناهيا ابو بکر وتوي شاعر خدا سره دې ویل نو زه خو شاعر نه یم کنه مال خو شاعر نه راځي کنه اغه اشهد ان لا اله بس گواہی کوم چې ته په حق پیغمبر زکه چلاوي چې ما علمنا او شعر دل شعر نور زکن ګوره سم شعر وی او روان شي دا سړیر وی سره دینا چې قریش چې سمرو تر وینځو پور شاعرانو وینځ به هم شاعرانو وی عبد المطلب شاعر نیکه د نبی علیہ السلام ابو طالب ډیر بهترین شاعر و سمرچ وینځلې شعرونه ورتلو ولیکن نبی علیہ السلام بالکل بشعر اغان وکړه دا د الله رب العزت قدرت و چې دا خلقونه وی چې ځان نه جوړی کنا د نورو نسبت نو شوی پیغمبر ته دومره لکه د شعر چې نسبت به تا کېدو دومره چا نو ویلی چې ساحر دی دومره چا نو ویلی چې جادوګر او کاهن دی نه خو د شعر نوم یې ډیر اغست ځکه الله دل تکي وی چې ما علمنا او شعر مونږه غل د استعداد نه دی ورکړې چې شعر جوړ کړي د ځان نه وما ينبغي له او نو داغه شان سره لایق دی چې شعر وایي شعر هډیر ناقص شعر چرته کم وای چې قران داغه ذکر کړو صفات کړو سوره شعراء کې چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چرتا صحیح مومنانی نیک عمل خلقی او شعر د دې لپاره وای چې د شرک رد پکې کوي دا شعر صحیح الله د وحدانیت وضاحت پکې کوي دا بیا صحیح شعر دی لکه د اسلام شاعران حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه شاعر اسلام دا چې نبی اسلام ورته وی چې وای ستا دا یو یو شعر پا دی بانده دا سی لگی لکه دا توری و دا نیزی گزار وای وای پخپلی و تا جماعت کی منبر کی خودو نا خدا سو شعر نو کنو چکمو شاعرانو دا نبی علیہ السلام بدی بیان کلیوا و حضرت حسان بداغی جواب کو دا غزان لی دا غزان لشه دی اگه پا دی که نرازی چه قرآن کم یادی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا پا شعر که دا خدای ذکر کئی وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا انتقام اخلی دا ظالمانو وَمَا يَنْبَغِي لَهُ داغه شان سردالا یو دی شعر و تنه ده هودلې دا چې څه بیانې نو دا شعر نه ده د سدي ان هو الا ذکر و قران مبین نه ده دا بیان ده نه ده دا وحی چې د تکیږي نه دي دا آیاتنا د قران الا ذکر عبرت تے نصیحت تے دیر لوے حکمت تے دیم ویلیو چین من الشعر لحکمتا شعر کی امدہ سوی چاگا حکمتی نو حکمتی او تولیوی باقی کدھا اللہ وحدانیتی لبیدی او شاعرو اگر یو خبر کلیوان نبی علیہ السلام باغڑی روی چماتا دا لبید دا خبر دیرا خوگخ کاری اغویلو چا علا کلو شئن ما خل اللہ باطلو اے خلقو خبردار سمرا چا دا اللہ نسیوا دی دا فنا کیگی دی پوری ظلم تڑے دا فنا کی دن کی تاسم مر سر پنا شئے بارے اس رازی کل شین ما خل الله باطل دا نبی علیہ السلام چې دا ډیره قیمتي کلمې ویلې دا ولي د قران سره برابر ده چې قران ویلو کله سوره رحمان کې چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام اخر کې نبی علیہ السلام شاعران راجہ مکڑیو او لبید تیوی اغوی دخنو ایما ولی بیما چی واوری دا قرآن کی چی ذالک الکتاب لا ریب فی بس ما توبہ ویستا چی دا سی کتاب شتے دنیا کی چی اغا شک لرکی دا خلق دا شک نا پاک دے وی ازمونگ دے لڑل تپل تساجت شو لکه لړل تپلی یبه زنو ایم کدی وی نو وی با نو قران چراغ خلق به سوچو کو پورا کنا نغی دا خپل مخ کو عملونو نه توبې وست کنا خ نه ده دا قران الا ذکر مگر یو نصیحت یو عبرت تے و حکمت تے و علم دے و قرآن مبین او قرآن دے قرآن سمت لب لستل شوی دادا قرآن نا دے لستل شوی دے پا محرابنو کے لستل شی پا منبرنو باندی لستل شی پا منزنو کے تلاوت کے دے شی دا ہر یو پروگرام پا آغاز کیوم دا قرآن تلاوتی او بے پا اختتام کیوم دا قرآن تلاوتی وی مونگ دا خپل اجتماع آغاز دا قرآن دا تلاوت نکو ما تلاوتو شی کنا چوز بقاری قربان راشی او تلاوت باو کی اخو دا سی کتاب دا خب پیو یو حرف باندی لس لس نیکی ورکولشیم او د دې د پاره خلق للی چې په دې کې کامیابې دي د دواړو جهانو چې دنیا کې هم کامیابې آخرت کې هم کامیابې و قران مبین دا خوا کتاب چې د دې خدمت دادې د دې قدر او عزت دادې چې ویل ولي وی وای ځان په پوهه کې اقرا لومبه دا حرف نازل شوی لومبه آیت چې دنیا دروازه ټنګولې و راغتاو چې اقرا اولولا تل استول پیدا شوی دیتی نا مدرسہ جوڑا کرن اقرا مدرسہ پلانے مدرسہ کاروبار جوڑ کرن درشی نا دکانداری جوڑا شو اللہ دینی تباہ و برباد کرن قرآن پر مطلب نا پوئی گی چیزا اصل نازل شوی دے دیکھ مقاصد صدی ہے دیکھ اصول صدی فروع صدی ددی دعوه صدا نو قرآن ته قرآن نوم زکه یې خره چې کسو کوئی چیز قرآن باندې عمل کوما نزددی کی او دی وای په مطلب دی ځان پوی کی ددی علم نخلاصی کی ددا دی نوې چې ما ختم کا او په کمیسونو کا کسولو کې مون غختو نه ختمی کی دا بوای چې څومره ژوند دی نه دا د ژوند سره سم دی ښا نو تا ته باندې وخت په وخت نوی نوی علمونه حاصلېږي مطلبونه باندې په لکه راځي د خپل دین د مقصد نه خبر شي چې ثواب پسو کې دی عذاب پسو کې دی قرآن نه کنا لوستل شوی دی او داسې قرآن دی مبین چې واضح دی ډیر آسان دی که یادې نوم آسان دی وی حفظ یو کو تم رازویم کتاب وړو کې غونته پمفلټ څوک نشي یادولې ګوټي کوي ځان نمازغه خراب کړي او قرآن څومره په اسانه یادېږي اجي بیا په دې نیت یې یادې چ اللہ سره نزدېکت حاصل شي الله را له نعمتونه او جنتونه او رحمتونه راکې دینیت باندې اصل نیت خدا دې کړو واضح دې مبین دو معنی او یا وضاحت کون کې هر خبره واضح کړې ده چې د دین څومره مسائل دي څومره عقاید دي اعمال دی اٹول قرآن کی دی تکا دنیا دا نور کتابو نوی نی کنا اگر دین اوتی دی تعریف اوکا دا قرآن چه ذکرم و قرآن مبین اسے حکمت بیانی چه دنیا تسلر آگلے لینذر من کان حیا چو یری دا قرآن اگر سوکو چه جوانده ده من کان حیان مفسر وی قلبه چه زلی جوانده ده زنده دل انسان اده قرآن نیبرت اغسطیش حیان یوی ده دو امانا کی اے عاقلا اقل من انسان اغه سره قران پاغه باندې اثر کول شي عاقلن ولې ځکه چې عقل پکې نه نو قران ورته مړ ویلې دي سوره نام کې اومن کا نمیتن فاحیناه وجعلنا له نورا الله وی باز خلق او چې مړو په کفر او په جهل باندې نو ما ول زده کې د قران رڼا واچولا نیمشی بی فی الناس اگر داغ جون پا دنیا کی جون دے او چی داور سرا نئی نو بستش دا دوا محتاج دے نو ملی تا خوبا دوا کہکا نو من کان حیا اغه سو کو چې ژوند دې دې اغه به تنه फायदा اخلي ويحق القول على الكافرين رجدا ندي ژوند دي چې اغه سوک دي الله وی کافران مقابله کې ذکر کنه ثابت شي قول الله په کافرانو باندې چې دي کې حیات نشتا زلونو کې جون نشتا دي کې عقل نشتا کافر بیا عقل دې کنه هغه سوچ نشي کولې د خپل ځان لپاره من کان حیا دا معنی کړی و دې صورت کې امه کې اول سمات کې انما تنذرو من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب استایه رول چا ته فائدہ ورکي من اتبع الذکر چې قران سره مینا او محبت وخشی الرحمن بالغیب او در رحمان ذات نه یریږي لذلې نه دې دغه سي په ایمان راوړل تحیین معنی کړو چې دې ته ژوند دی وي حیین د دې نمک کی سوره فاتیر او هغه کی ویلو جنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب تاغسو کیا رولی شیچ دخپن رب نیری گیم اولی دلین دے واقام الصلاة دے مانا مسلمان او مومن تے حی ولی ویلی دی چی دے جو اندے دے ذکر آبیتے دے جو اندی ذات سارا دا الله لا اله الا هو الحي القيوم الله صفات ذات همیشه ژوند دی الله دی فنا پہ ناراضی موت پہ ناراضی القيوم د عالم نظام سوک چلی مدبر سوک دی الله القيوم دې صفات دی نو چې دا چا تعلق د حی او د قیوم سره ده نو هغه تعالی حی ویل دي چې دا ژوند دي په د فنا ناراض او چې دا چا تعلق د مخلوق سره ده مشرکان د صحیح عبادت کوي د ګټو د ونو بندیانو دا داغی معبودان دی خواه اکثر عبادت دا دی شوید بوتان سی و یا دا گٹی نا جوڑو یا دا خیستا لرگی نا جوڑو دا سنو برو نوا دا بلسو نوا اگه نه کوچا جوڑ کلیو اگه عبادت بیکن دا مخلوق عبادت بیکن قرآن کریم داغی په حق کې سویلی دي چې لرګې د دنیا د ور د پاره دی دنیا کې اور په سبا لیږي په لرګو باندې او ګټه د آخرت د ور د پاره ده چې وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک څه شي دي ګټي دي او انسانان دي ګټیا غدي چې بوتان ته نه جوړ کړیو دې ته چا جوړ کړیو کنه څه خو نو جوړ کړی دا غي په خیال کې سوکو چې دا غي وسره ډیر محبت نو د شوق د پاره دا غي تصویر جوړ کو نو اصل مطلب یې هغه مخلوق هغه نیکان بندیانو او دې ځان له ذریعہ جوړ کړی و چې دې توغورو ناغرايات شي یو سړی شیشه کې ګوري نو شیشه سره کار نشته خپل صورت شکل سره کار دي چې بوتان جوړ کړی او بوتانو سره کار نو دا چې د چاونو اغي سره کار چې همون ته یاد شي نو ځکه الله وی چې وقود الناس والحجاره ټول وته پرې واته کا غټي وې کارسو نو پتا ولګي دا کنه ها چې حیان اغه څوک دې چې د الله سره رابطه یې او تعلق وي او مړ اغه څوک دې چې د مخلوق سره تعلق وي نو مخلوق پنا کیږي نو دیم پنا دی نو اخیری سر یې د موت ته کنه ها چې یو یری دا قران اغه څوک حیان چې هغه ژوند دې په ایمان سره اگر جوان دے دے پا توحید سرا و پا قرآن سرا ولی ذکر پسا خوارسوک جوان دے دے پسا سرا غصر بدن جوان دے دے کنا لیکن روح پس جوان دے کی گی پا ایمان و پا قرآن و پا توحید نو اصل جوان دے روح دے اگر مومنان تحاصل لی نور چاہتا نا ويحق القول على الكافرين او ثابت بشي قول العذاب فكافر باندې د خبرې دی قران کې سوک به خوشاله کی چلا جوان دې کړي شکر وباسا تم مړوي باباګانو باندې ګرځې دي درگاہونو باندې ګرځې دي پا پیرانو گرزی دی اللہ ایما تنی معلوم خب از ما خواخو ایما در باندی رحمو که نجوان دے میں کلی پا ایمانا و پا توحید سرم او دا نور چی دی کنا دا غی پا حق کے میں دا فیصلہ اکنا چل ام لعن جہنم من الجنت والناس اجمعین اللہ ای برائی بکو ما توبہ خدای ته جهنم برای وسوک کوي بډام پرونه کی الله یذب کوما کن من الجنت والناس اجمعين پدی وې ډکوما الله وې ښا وې حق القول على الكافرين بیا سلسله د وحدانیت ذکر کوي او دلیل پیش کوي انسان ته پریدی ہونکا نا تاچی سو پوری جو اندے دنو اللہ با تداوت ورکی پریدی نا کو یکی بے اللہ دا ندا خوخا چی خلق جاننم تلار شی کدے خوخا انو اڑو سبے نازل کلی نو بس ہونا بیا بیا کو یکی و ترغیب ورکی اولم یرو آیا سوچ نکی دا خلقا زما قدرتونو تا او زما نعمتونو تا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما چی مونگ پیدا کلی دی دید پارا بازی اغسی دونا چی کلی دی اغیل زمونگ لاسونو که انسان نسبت ځان ته کوي چې دا ما کلی دی اللہوی نا تا ندی کلی تو زننی خبر مما عملت ایدینا اغا چکلی دی لاسونا زمونگانو اخو دیر سی زنن دی اسمانو نام دی ازمکم غرناو دریابو نام دی چار سال لکلی دی لیکن بعضی یادی بعضی کم انعامن ساروی چی دی انسان وسر دیر تعلق دی دیر مین و محبت و دیر شوقی وسر کل سارو سره کټوا چی ها تمینه محبت توجینا بندیان پری دی وی دی می خوخ دی ولی بس وی د چا غیبت نکئی چا تا کنزل نکئی چا تا بدر دی نکئی چار پها سی زونه دی بیجبان سی زونه دی نو دی سره وی جون خده کنه ها د انسانان نه خو خدی کنه ها اللہوی ساروی دل پیدا کلی دی انعاما فهم لا مالکون دا خلق او دا غی مالکان دی مالکان شتا کنا دا خو غلط پروگرامو چوی مساوات راولو مساوات څنګه راولو چوی ایسوک با دا سمالک نئی او کانٹین کے وڈوڑے خوری ابیا وڈی اٹھے لزی لکہ داو سنگا جونتی پرانوی مالکان بئی ساروی بئی کورون بئی مالون بئی ادی بے مالکانی اتو اینا مساوات راول داو سنگ مساوات فهم لا مالکون انسان تا مالک وی لدے کلی د سارو ویل دی کلی د زمکه مالک ویل دی کلی د مالونو او دولتونو چې مالک نه نو هغه انسان او ساروي مملوکی غلامان وینځي کنه الله وی دی مالکان دی خرسیه او اخلیه سمره تصرفات چې الله وی لې کوي پکې کنه باقاعده او چې مالکان دي نو د دې وجه نه پکې دا الله برحم کوي مالک کول شي کنه فقه ټول ذین ډکه فقه چې ګوري داسې بیا مکه وا باطل بیا بیا دې وکړه څنګه بیا ته دې اوشه مالک نه وای ما خرص کو پر دې کور خرص ہے اخونه کیږي دا بیا باطل ای ښه چسوک پردیشی خرسین حقی طبیع باطل وی پا فقہ کی دیر خلق دا سی کئی کنا خوا پردیکور خرس کی ری پدی پلات خرس کی تا چل کی ننا تبا اغشی خرس ہے چی تی مالکی تی مالک نی نیشی خرس ہو وَذَلَّلْنَا لَهُمْ مُنگا تابدار کری دی دا جانور د دې لپاره فهم فمنا رکوبهم ومنا یاکلون سداسی دی چې پاره باندې سورلی کوي او سداسی دی چې داغه نه خوراک کوي زللنا لهم الله دې نشي نیوې دې نشي تابې کولې نشي تړلې پرانستلې ماوله تابې کړې نو که سورې زخرف کې ویلو چګوره ته په دې غټو غټو جانورو باندې سور شي کنه نو شکر وباسا اوای چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يا هغه پاک ذات ته چې دې موږ له تابع کړی دي دا خو موږ نشي نیوې او تړلې دا خو هغه موږ له تابع کړی دي ګوره ډیرو ځایونو کې په دې مېرو کې وا اوخ رواني اته وېګن دې خوش روان من کې یو وړو کې به اخکاری بنا هغه به جلب نیولې او بوزي به ته ګوتی وزللنا لهم اسشیر خدای الله او طويلي چې کار سو کې هو تبغاګ نه کې الله یسس ور لذي رکوب ومنا یاکلون او صدا سی دی چی سورلی نشی کولے گڑا بی زبت سسورلیو کی ناغا دا خوراک دا پارا دی نو نارای غوخا دا دارچا دا پارا خدا ومن آیا کلون داغی نا خوراکو نا کئی ولهم فیا منافع و مشارب دا دی دا پارا پا دی سارو کی نور دیر فیدی دی دا وڑین سجوڑی د جمعی او دا سرزه سامان قالینون دیو لمسی دیو جرسه دیو دا ټول دا دی نوزی کنا دا گردو دا والینا و دا بیزو دا ویختونا و دا وخانو دا پشمنا سنه نحل کراغلی و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متان الهین سمرا سامان مارکیتون تی نڈک دی خخیگی دینا دا منافع دی کنخا او مشارب او خلل او سکل دی پیدی غلی دی مست دی شملی دی پیروی دی پکی خریلی دی پکی قسمہ قسم سی زنہ دی مشارب دا اوریجنل شیئر دی چې د بچپن نه د چا دا خوراکي کنه هغه کې خطرناک مرض نه وي ټیسټو نو کی وي نشته وګي بدن پاکي مرضونه پکې نه دا اصلي خوراک افلا یشکرون نعمتونه ذکر کړل نو د انسان حال یې بیان کو الله وی زما خدا حال دې زما طرف نه خص کمې نشته مې انسان ما ته هم خنشي راړولې چې دانشته خو زما شکر یې نه ادا کین دا در کې مصیبت ته افلا یشکرون الله وی دی ولې زما شکر نه ادا کړي هغه شکر ګران دی چې نعمت تکینی رزق تکینی او چې بسم الله الرحمن الرحیم او چې بیا وخوري نو دا وایي چې الحمدلله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین شکر دی الله چې دواړه قسمه نعمتونه دې راکړي دي ام جسمانی ام روحانی نو بس په دې څه وخت لګي و انسان دی بس چاو تصویلی ندی نو ندی خبر دار سنا خبر دی خود دین ندی خبر نور سیدونو کی تیتا پوست کوانو بس پیج ڈی کلی دا خوچی قرآن تشیو توحید تشیو نعمتونو تشی اللہوی افلا اشکرون هر سر دیر دی خوشکر نشتا اللہوی دی انسانانو دما شکر دانک خوا دا ترغیب و تعلیم و دا وحدانیت تا اللہ په دلایل سره چې الله وي ګوره تا نعمتونه یې زما کنه تا ته مې مفت درکړي دي خو لیکن زما شکریه به ادا کړې چې الحمدلله به وای بس نور د نس نه غواړم په اخر دعوانه